www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وقال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم الأمرين وفي رواية ثقلين لن تزلوا بعدي إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگو بھائیو دوستو عزیزو, حق تعالی نے آسمانوں پر جو ابھی گفتگو چل رہی تھی, آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے پہلے تین مخلوق کو پیدا فرمایا. روایتوں میں ہیں کہ اللہ کی ذات تھی اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا. حق تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ کچھ روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے قلم کو بنایا, اور قلم کو پیدا کر کے اللہ نے قلم سے کہا اکتب, لکھ. تو قلم اللہ سے کہنے لگا میں کیا لکھوں؟ تو فرمایا قیامت تک کے حالات لکھ. تو قلم نے قیامت تک کے حالات لکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قلم خشک ہو گیا حالات کو لکھ کر. اب اس میں لمبی چوڑی تشریح ہے جو حضرات اکابر سے متعلق ہے, کیا تقدیر میں تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے عرش کو بنایا. بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء کے نور کو بنایا. یاد رکھیں کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے نور کو بنایا, لیکن یہ روایت موضوع ہے, یہ روایت صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انبیاء کے نور کو پیدا کیا, اور اس کے بعد حق تعالیٰ نے جب مخلوق کو وجود دینا شروع کیا تو آسمانوں میں آپ کی تین مخلوق, ایک ملائکہ ہے جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں, ایک آدم ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں, اور ایک ابلیس ہے جسے ہم نے شیطان کہا ہے. یہ اللہ کی تین مخلوق تھی. ملائکہ مقدم ہے, ابلیس بھی پہلے ہے, انسان بعد میں ہے. حق تعالیٰ نے انسان کو وجود دینے کا جب ارادہ کیا اور آدم کو وجود دینے کا ارادہ کیا تو اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے سامنے اسے ظاہر فرمایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں. اس کی کچھ صفات اللہ نے بیان فرمائی, اور ان صفات میں ایک مسئلہ آیا کہ اس میں خواہش ہوگی. تو بدیہی بات ہے کہ وہ ملائکہ جن میں خواہش نہیں, وہ فرشتے جو کھانے سے پاک, پینے سے پاک, استنجا سے پاک, بیوی سے پاک, ساری چیزوں سے پاک ہیں, خواہشات ہے ہی نہیں ان میں. ان کو اشکال ہونا بالکل بجا تھا. تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں جا کر قتل و غارت گری کرے گی، مار دھار کرے گی، تو کیوں پیدا کر رہا ہے ایسی مخلوق کو؟ تو اللہ نے سیدھا سا جواب یوں دیا، انی عالم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حق تعالی ہمارے اندر کے جوہر کو کیا جانتا تھا؟ جس کمپنی کا مال بنتا ہے کمپنی والے کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے، جس فیکٹری میں مال بنتا ہے فیکٹری والے کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے. حق تعالی فرماتے ہیں کہ تم نے اس کی خواہشات کو دیکھ کر یہ تو دیکھا کہ یہ غلط راستے پر جائے گا، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اپنی خواہشات کو صحیح استعمال کرے گا تو یہ اس مقام پر پہنچے گا جہاں پر فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا، فرمایا کہ اللہ کو اگر عبادت ہی مقصود تھی تو فرشتے بہت سجدہ کرتے تھے، شاید اتنے سجدے تو ہم بھی نہیں کر سکتے. ان کے سجدوں کا حال یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ جو فرشتے رکوع میں ہیں وہ قیامت تک رکوع میں، اور جو سجدے میں ہیں وہ قیامت تک سجدے میں، اور جو قیام میں ہیں وہ قیامت تک قیام میں. اور اس کعبۃ اللہ کے مقابلے میں بیت المعمور ایک کعبہ ہے اوپر جو ملائکہ کا کعبہ ہے، اور ایک فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک نمبر نہیں آتا، اور بے شمار فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں. تو جتنی عبادت وہ کر رہے ہیں اتنی عبادت ہم نہیں کر سکتے. میرے آپ کے رکوع کا حال یہ ہے کہ شاید تین مرتبہ سبحان ربی العظیم ٹھیک سے پورا نہیں ہوتا. میرے آپ کے سجدے کا حال یہ ہے کہ تین مرتبہ ٹھیک سے سبحان ربی العالی پورا نہیں ہوتا. ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ میں نے ابھی منگل کی مجلس میں سورت میں کہا کہ جیسے ہماری سرین کے نیچے کسی نے بچھو لگا دیا ہو کہ سلام پھیرا اور بھاگنے کی کوشش کرتے، نہ تسبیحات ہے نہ دعا ہے نہ اہتمام ہے اس کا. روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فوری طور پر تین مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، تین مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے تھے، اس کے بعد جو تسبیحات ہوتی تھی جو دعائیں ہوا کرتی تھی اور بہت دیر تک دعا کیا کرتے تھے. آج ہی بخاری شریف کے سبق میں میں صبح پڑھا کر آ رہا ہوں کہ قیامت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سارے لوگ آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کیجئے ہمارا حساب شروع ہو جائے، تو آدم کہیں گے لست ہناک، میں نہیں کر سکتا ہوں، میرے بس کا نہیں ہے کہ میں آج سفارش کروں، نفسی نفسی، میں نہیں کر سکتا آپ کی سفارش، نوح کے پاس جاؤں. حالانکہ آدم علیہ السلام کے پاس جب یہ سارے لوگ جائیں گے تو آدم کی جو صفات بیان کریں گے ان صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے، خلقک اللہ بیدہ، آدم آپ کی شخصیت تو وہ ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے حکم سے پیدا کیا، اے آدم تمہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. یہ آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے، اللہ کے ہاتھ لگے ہیں آدم میں. آج کسی کا ہاتھ لگ جائے کسی کپڑے کے ساتھ تو ہم متبرک سمجھ لیتے ہیں، برکت والا ہے. مسلم شریف کتاب الجنائز کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام سقران، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت کو قبر میں اتارا گیا تو حضرت کے لیے چادر بچھا دی اندر، مسلم شریف کی روایت، اندر چادر بچھا دی. حضرات محدثین اور علماء لکھتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے کے لیے قبر میں چادر بچھانے کی اجازت نہیں ہو سکتی. تو پھر سقران کا جو عمل تھا، آپ کے غلام کا جو عمل تھا، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ سقران نے یہ کہا کہ یہ وہ چادر مبارک ہے جو نبی علیہ السلام کے بدن پر ہمیشہ رہی ہے اور رکھ رکھ کر وہ کہنا اور پرانی ہو چکی ہے اور حضرت کی اتنی متبرک ہے میں کسی کو یہ چادر نہیں دوں گا, نبی ہی کے ساتھ اندر ڈال دوں گا. یہ خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کا سب سے بڑا شیخ کیوں نہ ہو, کوئی چادر نہیں ہوگی. جب ابو بکر کے لیے نہیں, عمر کے لیے نہیں, عثمان کے لیے نہیں, علی کے لیے نہیں, تو شیخ کون ہوا کرتا ہے؟ کسی کے لیے چادر نہیں ہو سکتی ہے, وہ خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ بھی سقران کا عمل ہے, صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے, وہ ایک جذبے میں انہوں نے کام کر لیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عبادت ہی اللہ کو مقصود تھی تو ملائکہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے, ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے. نہ ہماری نماز میں وہ خشوع ہے جو ان کی نماز میں ہے, نہ ہماری نماز میں وہ خضوع ہے جو ان کی نماز میں ہے, نہ ہماری نماز میں وہ سکون ہے جو ان کی نماز میں ہے, نہ اتنی دیر عبادت کی ہے جو ہماری. کسی پر میں سنا رہا تھا کہ حضرت آدم کہیں گے جاؤ نوح کے پاس, اور نوح علیہ السلام کہیں گے میں بھی سفارش نہیں کر سکتا, اور پھر جاؤ ابراہیم کے پاس, پھر جاؤ موسیٰ کے پاس, پھر جاؤ عیسیٰ کے پاس علیہم الصلاۃ والتسلیم. اللہ سارے انبیاء پر اللہ کو سلام نازل فرمائے, اور اخیر میں کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سفارش کے لیے آگے بڑھوں گا اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گا, سجدے میں جاؤں گا, اور اسی وقت اللہ میرے دل پر اللہ کی تعریف القا کرے گا. کہا مجھے نہیں معلوم کہ وہ تعریف کلمات کیا ہیں, ابھی مجھے نہیں معلوم, اسی وقت القا کرے گا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ, اب آپ کیا جانو حافظ صاحب کے مقام کو کہ وہ کون شخصیت گزری ہے, بہت بڑا آدمی گزرا ہے. علماء جانتے ہیں, علامہ ابن خلدون نے یہ لکھا ہے کہ بخاری کا حق کسی نے ادا نہیں کیا. جب حافظ صاحب نے فتح الباری لکھی ہے تو حافظ صاحب کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ابن خلدون کا دعویٰ جھوٹا ہو گیا, بخاری کا حق ادا ہو گیا. یہ حافظ صاحب کی شخصیت ہے. حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے سامنے سجدے میں جائیں گے سفارش کے لیے تو کتنی دیر؟ فرمایا دنیا کے اعتبار سے 7 دن کے برابر نبی کا ایک سجدہ ہوگا. 2 منٹ, 5 منٹ, 10 منٹ کا نہیں ہوگا, دنیا کے اعتبار سے 1 ہفتے کا وہ سجدہ ہوگا. حضرت 1 ہفتے تک سجدے میں اللہ کے سامنے پڑے رہیں گے, تب جا کر حکم ملے گا یا محمد ارفع راس, محمد سر اٹھاؤ اور مانگو ہم سے. میرے بھائیو, امت کو جو ملا ہے وہ سجدوں سے ملا, امت کو جو ملا وہ توازو سے ملا, امت کو جو ملا وہ عاجزی سے ملا, امت کو جو ملا وہ جھکاؤ سے ملا. امت کو جو ملا ہے اپنی انکساری اور عز و نیاز کے ذریعے سے, اور قیامت کے دن بھی نبی ایک لمبا سجدہ کر کے یہ فرمائیں گے کہ قیامت میں بھی جو مجھے ملنے والا ہے وہ اسی عاجزی اور سجدہ اور توازو کی وجہ سے ملنے والا ہے. میرے بھائیو, میری اقرف ہوں, میں نے یہ بات اسی لیے کہ مولانا ابھی کہہ رہے تھے کہ بھائی شان بان آن اللہ کو پسند نہیں. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے جیسے دنیا میں لوگوں کو کام پسند ہے نام پسند نہیں, اللہ کو بھی کام پسند ہے نام پسند نہیں. میں اپنے آپ کو شیخ کہوں, میں مفتی کہوں, میں فلاں کہوں, میں فلاں کہوں, اور کام میرا کچھ نہیں ہے رب کریم کا, تو اس صورت میں میرا پڑھنا, میرا پڑھانا اور میرے علوم کو حاصل کرنا سب بیکار ہے. اللہ کو بھی کام پسند ہے. جو بندہ کام کرتا ہے تعالیٰ کو بڑا محبوب ہوتا ہے, اور جو بندہ کام نہیں کرتا پھر اس کے لیے وعیدیں ہوا کرتی ہے, اس کے لیے پکڑ دھکڑ کی باتیں ہوا کرتی ہے. اسی لیے روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بڑی لمبی روایت ہے بخاری شریف میں, کہ ایک آدمی کے سر پر پتھر مارا جا رہا تھا, اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. پھر وہ مارنے والا پتھر لینے جاتا ہے, پھر مارتا ہے, اللہ کے حبیب پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا آگے چلو. ایک آدمی کو یہاں سے کاتا جا رہا ہے یہاں تک، پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا آگے چلو. ایک آدمی خون کے نہر میں کھڑا ہے اور کنارے پر نکلنا چاہتا ہے تو کنارے سے ایک آدمی پتھر مارتا ہے پھر وہ گرتا ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا آگے چلو. ایک تنور ہے جس کے نیچے آگ بھڑک رہی ہے، ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر آتی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے میں پہچانتا ہوں ان کو، اور جب آگ دھیمی پڑتی ہے تو وہ اندر چلے جاتے. پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا آگے چلو. پھر ایک خوبصورت باغ مجھے دکھایا گیا، پھر اس کے بعد اور ایک اور خوبصورت اس سے بھی اچھا باغ دکھایا گیا، پھر ایک مکان مجھے دکھایا گیا. اب میں نے پوچھا کہ مجھے حقیقت تو بتاؤ کہ یہ سب ہے کیا؟ اس لیے کہ حضرت یہ خواب میں دیکھ رہے، لیکن نبی علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، انبیاء کا خواب وہی ہے. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ انبیاء جب سوتے ہیں تو ان کا دل بیدار اور جاگتا رہتا ہے، صرف آنکھیں سوتی ہیں. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہے میرا دل بیدار اور جاگتا رہتا ہے. اللہ نیند میں دل کو اس لیے بیدار رکھتا ہے تاکہ وحی کو سمجھ سکے، اگر دل بھی سو جائے گا تو وحی کیسے سمجھیں گے. یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے سو جانے کی وجہ سے نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتی ہے. اگر میرا ایسا سونا ہو گیا کہ جس کے اندر میں بے خبر سا ہو گیا تو میری وضو ٹوٹ جاتی، لیکن انبیاء کی وضو کھراتوں کے باوجود نہیں ٹوٹتی، اس لیے کہ میں جب سو جاتا ہوں تو میرا دل بھی سو گیا، اور جب دل سو گیا تو میری ریح خارج ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا پتہ مجھے نہیں چلتا، لیکن انبیاء کے دل بیدار رہتے ہیں، اس لیے نبیوں کو پتہ چلتا ہے کہ میری ریح خارج ہوئی یا نہیں ہوئی. اس لیے نبی کی نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، امت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بہت ساری روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی، اور تہجد پڑھنے کے بعد اگر ازواج مطہرات جو گھر میں ہوتی تھی اگر وہ بیدار ہوتی تو حضرت بات فرماتے تھے، اور اگر نہیں تو پھر حضرت سو جاتے تھے، یہاں تک کہ کھراتے آنے لگتے تھے. اتنے میں بلال تشریف لاتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا. حضرت چلتے تھے دو رکعت سنت پڑھ کر کے اور جا کر کے فرض پڑھاتے تھے، اس لیے کہ نبی کی وضو نہیں ٹوٹتی، نبی کو پتہ ہوتا ہے. اور بعض روایتیں بڑی عجیب و غریب ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سونا تہجد کے بعد کبھی کبھی اس لیے بھی ہوتا تھا کہ آپ تہجد کے اندر ملائے اعلیٰ پر پہنچے ہوئے ہوتے تھے، اللہ کے قریب پہنچے ہوئے ہوتے تھے. اسی عالم میں اگر مسجد میں چلے جاتے تو صحابہ آپ سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے، تو آپ زمین پر لیٹ جاتے تھے تاکہ عالم بالا سے عالم سفلی پر آ جائے، نیچے عالم میں آ جائے، اور صحابہ نماز کے بعد آپ سے بات کر سکے، اس لیے آپ لے. اور اس کا ثبوت روایتوں سے ملتا ہے. ایک مرتبہ تہجد کے موقع پر معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے قریب گئی، السلام علیکم. حضرت نے فرمایا کون؟ فرمایا عائشہ. فرمایا من عائشہ؟ عائشہ کون؟ فرمایا بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی. فرمایا ابو بکر کون؟ فرمایا ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا. فرمایا ابو قحافہ کون؟ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ حضرت اس عالم میں نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا. یہ ان اہل اللہ کا جن کی زندگیاں اللہ کی محبت میں گھیری ہوئی ہوتی ہے، ان کی ایک کیفیت ہوتی. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پر ذکر کا وجد تاری ہو جاتا تھا تو حضرت فجر کے بعد اپنے مخصوص کمرے میں تشریف لے جاتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، اور جا کر کے کمرے میں ذکر کرتے تھے. اب کب نکلیں گے واللہ عالم. تو ہم دروازے کے اوپر اینٹیں رکھ دیا کرتے تھے، یہ واقعہ میں نے خود ہمارے در شیخ یونس صاحب سے سنا. اینٹیں رکھ دیا، اینٹیں اس لیے رکھ دیتے تھے کہ کوئی اچانک دروازہ کھول کر کے اندر نہ چلا جائے، ورنہ وہ برداشت نہیں کر دے گا حضرت معین الدین چشتی کے ذکر کو. تو اینٹیں رکھ دیتے تھے. حضرت جب نکلتے تھے ظہر سے پہلے پہلے اور دروازہ کھولتے تھے تو آگ کے ذکر کی جلال کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ان اینٹوں پر نظر پڑتی جو دروازے پر ہے تو آگ کی آنکھوں سے ایک قسم کا غصہ ٹپکتا تھا جس کی وجہ سے وہ اینٹیں کالی ہو جایا کرتی تھی. یہ ذکر کا اثر ہے, مجھے اور آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ ماں سے اجازت لے کر پڑھنے گئے اور ولایت کے لیے مارے مارے یہاں وہاں یہاں وہاں دوڑتے رہے. پھر دل میں خیال گزرا کہ لاؤ بہت دن ہو گئے ماں کو نہیں ملا, اور جب ماں کو ملنے چلے ہیں تو کپڑے فتح پرانے ہیں, اور ان فتح پرانے کپڑوں کے ساتھ ماں کے پاس پہنچتے ہیں, اور ماں جب اس کیفیت کو دیکھتی ہے تو ماں اسی وقت ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے اللہ میرا لال تیری محبت کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے اور ابھی تک تو نے اس کو عطا نہیں فرمایا, اور اسی وقت ماں کا ہاتھ پھیرا ہے اور اللہ نے بایزید کو ولایت عطا فرما دی. ماں کی دعائیں یہ بھی عجیب و غریب چیز ہے. لوگ والدین کی دعاؤں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں, شیخ کا پیر تو دبائیں گے, استاد کا پاؤں خوب دبائیں گے, اور باپ کا پاؤں کوئی نہیں دباتا, ماں کا پاؤں کوئی نہیں دباتا. حالانکہ سب سے بڑا شیخ میرا باپ ہے, میری ماں ہے, ان کی خدمت سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی درجہ تاکید فرمائی. لیکن امت کے نو نہال اور امت کے جوان اپنے ماں باپ کے سلسلے میں جو وہ عظمت جو احترام ہونا چاہیے, ترمذی شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم 14 نشانیاں دیکھو تو اب سمجھ لو کہ اللہ زلزلوں سے زمین کو ہلائے گا, اللہ پتھروں کی بارش برسائے گا. وہ 14 نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ان 14 نشانیوں میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی, لوگ وقف کے مال کو اپنی پراپرٹی سمجھیں گے, اپنی جائیداد سمجھیں گے. اس میں ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ گانا عام ہو جائے گا. آج ہمارے جوانوں کو دیکھو, ہر وقت کان میں ایئر فون لگا ہوا ہے, سو رہا ہے تو بھی گائن کے ساتھ, اسی عالم میں اگر تیری روح قبض ہو گئی تو کیا ہوگا. ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب کاندلوی سنبل مہادر المدنی نور اللہ مرکزہ نے ایک مرتبہ مجلس میں ارشاد فرمایا, اے لوگوں, عشاء کی نماز پڑھ کر اگر تم سو گئے اور موت ہو گئی, اللہ اچانک موت ہو گئی رات میں, فرمایا زندگی کا سوال اگر نہیں کیا اللہ نے, صرف یہ پوچھا آج عشاء کی نماز پڑھ کے کیوں نہیں آیا, بندے تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا, تیرے پاؤں ہل جائیں گے. اسی لیے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, اے لوگوں, نماز کی پابندی کرو. بخاری شریف کے درس میں حضرت ہر سال اوقات صلات کی حکمت بیان فرماتے تھے, فجر کی نماز اس وقت کیوں رکھی, ظہر اس وقت کیوں رکھی, عصر اس وقت کیوں رکھی, مغرب اس وقت کیوں رکھی, اس کی حکمتیں بیان فرماتے تھے کتاب الصلات کے شروع میں. اس میں عشاء کی حکمت حضرت شیخ یوں بیان فرماتے تھے کہ اللہ کے بندو, مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اجالا رہتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے, تو لوگ دن بھر کے کاموں کو یاد کرتے ہیں کہ آج میں یہاں گیا, یہاں گیا, پالن پور گیا, فلاں جگہ گیا, اتنا کام کیا, اور جہاں اندھیرا خوب ہو گیا اور عشاء کا وقت ہو گیا, اب لوگ دن بھر کے کاموں کے تذکروں کو بھول جاتے ہیں اور رات کی تیاری شروع کر دیتے ہیں, سونے کی تیاری, بچوں کو سلانے کی تیاری, بستر بچھانے کی تیاری, رات کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہا, اتنی دیر دن بھر کے کاموں کو یاد کیا, پھر رات کی تیاری اور دن بھر کے کاموں کو لوگ بھول جاتے ہیں. فرمایا وہ انسان جب تیرا بھی آفتاب قبر میں غروب ہوگا, جب تیرا بھی آفتاب قبر میں غروب ہوگا تو اس موقع پر دو پانچ دن کے لیے لوگ تجھے یاد کریں گے, اس کے بعد تو بھی بھول بھلیا ہو جائے گا. آج اولاد کا حال بھی یہ ہے کہ 10 دن سے زیادہ کوئی یاد نہیں کرتا, تو بھی بھول بھلیا ہو جائے گا. فرمایا اللہ کے بندے رات کے اندھیرے میں مجھے یاد کر لے, یعنی حضرت شیخ کہتے ہیں کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر تو مجھے یاد کر لے, جب تو قبر میں غروب ہوگا اور تو قبر میں جائے گا اور تجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, تب تیرا مولا تجھے یاد کرے گا. اس لیے فرمایا عشاء کی نماز پر، تو رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کو رکھا گیا تاکہ خاتمہ بالخیر کی طرف بھی اشارہ ہو جائے کہ تیرا سونا اللہ کی یادوں کے اوپر ہو جائے. میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں تو رب وہ ہے، ان علماء سے پوچھو، رب وہ ہے کہ بنی اسرائیل نے تھوڑی سی بغاوت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بستروں کو خون سے بھر دیا تھا، ان کے کھنچوں کو خون سے بھر دیا تھا، ان کے بستروں کو اور ان کے کھانے کو حق تعالیٰ نے چینچری چانچرے جس کو ہم بولتے ہیں اس سے بھر دیا تھا، کیڑوں سے بھر دیا تھا. حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کے بستروں کو میدکوں سے بھر دیا تھا. قرآن گواہ ہے. وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، یہ وہ عذاب ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر اتارا تھا. کیوں؟ اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، موسیٰ علی نبینا علیہ الصلات والسلام کی بات نہیں مانی، یہ عذاب ان پر آئے تھے. میرے بھائیوں، جو رب بنی اسرائیل کے بستر کو میدک سے بھر سکتا ہے، خون سے بھر سکتا ہے، چینچری سے کیڑے مکوڑوں سے بھر سکتا ہے، عشاء کی نماز چھوڑنے والے اللہ تیرا بستر بھی سانپ اور بچھو سے بھر سکتا ہے. وہ اللہ ضعیف نہیں ہو گیا، وہ کمزور نہیں ہو گیا، اس پر موت نہیں آتی. وہ قادر ہے کہ میرے بستر کو وہ سانپ سے بھر دے، میرے بستر کو وہ بچھو سے بھر دے جب میں عشاء کی نماز نہیں پڑھتا. لیکن اس کے باوجود حق تعالی جل شانہ ایسا نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں کر رہا ہے؟ میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ دعا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میری امت کو اس طرح نہ کرنا، اللہ میری امت کو اس طرح نہ کرنا. تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، اتنا لمبا سجدہ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ جس کی مقدار ایک ہفتے کی ہوگی، 7 دن کے برابر کا وہ ایک سجدہ ہوگا. تب اللہ کہیں گے، یا محمد ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا، مانگو ہم سے، ہم تمہاری مانگ کو پوری کریں گے. تو اب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اللہ جلدی سے حساب شروع ہو جائے، جلدی سے حساب شروع ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. روایت میں ہے کپڑے نہیں ہوں گے ہمارے بدن پر، کپڑے نہیں ہوں گے، برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، بغیر کپڑوں کے ہوں گے. روایتوں میں ہے کہ سر کے اوپر آفتاب ہوگا. اور جب اتنا دور ہے اور اتنی گرمی لگتی ہے مارچ اپریل کے اندر، مئی کے اندر، تو جب سر کے اوپر آفتاب ہوگا تو نبی علیہ السلام فرماتے، پسینے کا حال یہ ہوگا کہ تم پسینے سے تر بتر ہوں گے. کسی کا پسینہ یہاں تک، کسی کا یہاں، کسی کا یہاں، کوئی یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور بدن اس کا جل رہا ہوگا، اس لیے کہ آفتاب کی وجہ سے وہ پانی اور پسینہ گرم ہوگا، میرا اور آپ کا بدن جل رہا ہوگا اور ایسے پسینے میں 50,000 سال کھڑے رہنا ہے. اسی لیے تو حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہے، ابا جی عورتیں بھی بغیر کپڑوں کے؟ فرمایا، سب بغیر کپڑے کی، جیسے دنیا میں تم آئے تھے بغیر کپڑے کی، اسی طرح ہوں گے بغیر کپڑوں کے. فرمایا، ابا جی حیا نہیں ہوگی؟ فرمایا، بیٹی حالات ہی ایسے ہوں گے کہ سب اپنے اندر ہوں گے، کسی کے اوپر نظر ہی نہیں پڑے گی، ایسے حالات ہوں گے. اور اللہ اتنے جلال میں ہوگا، اتنے جلال میں ہوگا کہ تعالی جل شانہ اس سے پہلے کبھی جلال میں نہیں ہوا. اور اللہ جلال میں آ کر پوچھے گا، لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ کون جواب دے گا؟ اللہ کو، اللہ ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، اس رب کی حکومت ہے جو اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے، اسی کی حکومت. میرے بھائیوں، اس وقت کو یاد کرو، کل کو ہمیں جانا ہے قبر میں، ہماری زندگی بہت جلد پوری ہو رہی ہے، ہمیں اس شہر خاموشہ میں سونا ہے، اس خاموش شہر میں سونا ہے. مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ میں جگہ جگہ سناتا ہوں. مولانا نے کعب احبار کے حوالے سے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں نقل کیا، جلد اول میں فرماتے ہیں کہ کعب احبار یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو موت کے موقع پر یہ کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں دو فرشتے جو ہمارے سیکرٹری اللہ کی طرف سے اور ہماری زندگی کو نوٹ کر رہے ہیں, یہ موت کے موقع پر مجھے اور آپ کو اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو یہ کرامن کاتبین یوں کہتے ہیں, مبارک ہو تیرا مرنا, جزاک اللہ, اللہ تجھے جزائے خیر دے, تیری وجہ سے ہم کو اچھی مجلسوں میں جانا ملتا تھا, اس لیے کہ ہمیں تو نوٹ کرنا ہوتا تھا تیری زندگی, تو نیک مجلسوں میں جاتا تھا تو ہمیں بھی نیک مجلسوں میں, تو خیر کی مجلس میں ہمیں بھی خیر کی مجلس میں, تو دین کی مجلس میں ہمیں بھی دین کی مجلس میں, تو نمازوں میں ہمیں بھی نمازوں میں جانا ملتا تھا, مبارک ہو تیرا مرنا, ہم قیامت کے دن تیری گواہی دیں گے یہاں تک کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے ہم تجھے جنت میں لے جائیں گے. اور جب برا انسان مرتا ہے تو کرامن کاتبین یوں کہتے ہیں, برا ہو تیرا, برباد ہو تو, ہلاک ہو جائے تو, تیری وجہ سے ہم کو گندی مجلسوں میں آنا پڑا, ہم تو نہیں چاہتے تھے لیکن چونکہ تو گندی مجلسوں میں جاتا تھا, شراب خانوں میں, زنا کے عدوں پر, غیبت کی مجلسوں میں, تو چونکہ گندی مجلسوں میں جاتا تھا ہمیں بھی تیری وجہ سے آنا پڑا, چونکہ اللہ نے ہم کو مقرر کیا تھا, برا ہو تیرا مرنا, ہم قیامت کے دن تیری گواہی دیں گے تیرے خلاف یہاں تک کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے ہم تجھے جہنم میں پہنچائیں. یہ رونگتا کھڑا کر دیتی ہے کعب احبار کی یہ روایت. میرے بھائیو, حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزری, وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ کو عبادت ہی مقصود تھی تو فرشتے بہت عبادت کرتے تھے, پھر میری آپ کی کوئی ضرورت اللہ کو نہیں تھی, ہمیں کیوں پیدا کیا اللہ نے, ہم تو وہ عبادت بھی نہیں کرتے ہیں, ہماری نمازوں میں تو وہ خشوع اور غضو بھی نہیں ہے, وہ لذت بھی نہیں ہے, وہ ذوق بھی نہیں ہے, وہ شوق بھی نہیں ہے, توجہ بھی اللہ کی طرف نہیں ہوتی. حالانکہ کل ہی میں نے کتاب التفسیر بخاری شریف میں بچوں کو ایک نقطہ پیش کیا الحمد شریف میں کہ تعالی جل شانہ فرماتے ایاک نعبد و ایاک نستعین, حالانکہ یہ علماء جانتے ہیں کہ اس قاف کو جو پہلے ہے ایاک وہ پیچھے ہونا چاہیے تھا, نعبدک و نستعینک, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں, اللہ اس کو پہلے لے آیا. ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے نقطہ لکھا کہ نعبد بعد میں اور ایاک کا معنی اللہ کی ذات, ایاک سے اللہ کی ذات مراد ہے, اس کو پہلے بیان کیا. ابن جریر طبری کہتے ہیں فرمایا عبادت کرنے بھی کھڑا ہوگا تو پہلے نظر اللہ پر ہوگی اس کے بعد تیری عبادت شروع ہوگی, پہلے اللہ ہی اللہ ہوگا اس کے بعد عبادت شروع ہوگی, وہ عبادت ہی کیا جس عبادت میں اللہ نہیں, وہ عبادت ہی کیا جس میں اللہ کی طرف توجہ نہیں, وہ عبادت ہی کیا ہوئی جس کے اندر دنیا کے خیالات گھوم رہے ہیں, وہ نماز ہی کیا ہوئی جس نماز کے اندر میری دنیا دوڑ رہی ہے, میری دکان دوڑ رہی ہے, میرا کاروبار دوڑ رہا ہے, میرے مسئلے دوڑ رہے ہیں, میری پریشانیاں دوڑ رہی ہے, میرے مصائب دوڑ رہے ہیں, وہ نماز ہی کیا ہوئی جس نماز میں میرا اللہ ہی نہیں آیا اور میرے اللہ کے سامنے اس کی صفت احسان ہی ہماری نماز میں نہیں آئی. ان تعبد اللہ کا انک ترا فان لم تکن تراہ فانہ یراک, یہ صفت احسان ہے, تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, ارے چلو تم نہیں دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ تو مان لو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے, یقیناً وہ تو ہم کو دیکھ ہی رہا ہے. تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے تو فرشتے بہت کافی تھے, پھر مجھے اور آپ گنہگاروں کو کیوں پیدا کر دیا جن کی نماز کے نہ وہ مسائل ہیں, نہ وہ لذت ہے, نہ وہ ذوق ہے, نہ وہ شوق ہے, نہ وقت ہے ہمارے پاس اتنا کہ ہم لمبی, بلکہ امام صاحب تھوڑی سی لمبی کی رات کر دیں گے تو اس پر غصے ہو جایا کرتے ہیں, اس پر ناراض ہو جایا کرتے ہیں, مولانا آپ لمبا رکوع کرتے ہیں, مولانا آپ لمبا سجدہ کرتے ہیں, مولانا آپ لمبا قیام کرتے ہیں, ہم سے نہ لمبا رکوع ہوتا ہے, نہ لمبا سجدہ ہوتا ہے, نہ لمبا قیام ہوتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت کے پیچھے تہجد میں کھڑا ہو گیا تو میرے دل میں برا خیال آنے لگا. فرما کیا خیال آنے لگا؟ فرمایا دل میں خیال آنے لگا نماز توڑ دوں. فرمایا کیوں؟ فرمایا حضرت نے تو تہجد میں سورہ بقرہ شروع کر دی، میں نے سوچا 100 آیت پر آپ رکو فرمائیں گے لیکن نہیں کیا، 200 پر کریں گے نہیں کیا، سورہ بقرہ آپ کی پوری ہو گئی، میں نے سوچا اب رکو کریں گے، آپ نے آل عمران شروع کر دی، یہاں تک کہ آل عمران پوری ہوئی تب جا کر کے حضرت نے ایک رکو فرمایا، یعنی رکو کیا یا پونے 4 پارے حضرت نے قیام کے اندر پڑے، اور اس کے بعد حضرت کے معمول میں لکھا ہے جتنا لمبا قیام اتنا لمبا رکو، اتنا لمبا سجدہ، پھر جب قرآن تلاوت کرتے تھے حضرت تو ورتل القرآن ترتیلا، صاف صاف طور پر قرآن پڑھتے تھے، پھر جب قرآن کی تلاوت حضرت فرماتے تھے نماز میں تو آیت جنت کے اوپر جب جنت کا تذکرہ آتا حضرت وہاں ٹھہر جاتے تھوڑی دیر اور اللہ سے دعائیں کرتے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ مجھے جنت عطا فرما، اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور جب جہنم کا تذکرہ آتا تو نبی ٹھہر جاتے، اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، رک کر کے دعائیں کرتے تھے، اس کے بعد آگے چلتے تھے، دوسری رکعت میں حضرت کھڑے ہوئے تو حذیفہ فرماتے سورہ نساء شروع کر دی اور سورہ نساء مکمل پڑھی، یعنی 2 رکعت کے اندر حضرت نے 5.25 پارے پڑھے، پھر رکو اتنا لمبا، پھر سجدہ اتنا لمبا، پھر بیچ میں وقفہ کر کے دعاؤں کا کرنا، کتنی لمبی نماز، سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت جب سجدے میں جاتے تھے تو مجھے کبھی کبھی شبہ ہوتا تھا دل میں، فرمایا کیا شبہ ہوتا تھا، بھانجے عروہ پوچھ رہے کیا شبہ ہوتا تھا، فرمایا کبھی خیال گزرتا تھا کہ حضرت تو پاؤں بھی نہیں ہلاتے ہیں سجدے میں، اتنا لمبا سجدہ اور حرکت بھی نہیں ہے، تو کہیں روح تو نہیں نکل گئی، انتقال تو نہیں ہو گیا، بخاری شریف میں ہے کہ میں حضرت کے پاؤں میں گدگدی کرتی تھی ذرا سا، تو حضرت یوں پاؤں ہلاتے تھے تب مجھے پتا چلتا تھا کہ میرے نبی اسی دنیا میں. میرے بھائیوں، یہ اس نبی کے اعمال میں بیان کر رہا ہوں جس کے ہم نام لیوا ہے، جس کے نام پر روٹیاں کھا رہے ہیں، جس کے نام پر عزت ملی ہوئی ہے، جس کے نام پر دنیا آخرت بنے گی، جس کے نام پر جنت سوڑے گی، جس کے نام پر سفارش ملے گی، جس کے نام پر حوض کوثر کا پانی ملے گا، جس کے نام پر ہمارا حساب جلنے شروع ہوگا، یہ اس نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتا رہا ہوں. میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ سورہ بقرہ پڑھ لو، آپ سورہ آل عمران پڑھ لو، آپ سورہ نساء پڑھ لو، میں نہیں کہتا، آپ اتنا تو پڑھ سکتے ہو کہ وضحا پڑھ لو، الم نشرح پڑھ لو، لیلاب قریش، لیکن سکون والی نماز ہو. تو ابن قیم فرماتے ہیں کہ وہ نماز ملائکہ کی، وہ عبادت ملائکہ کی، وہ تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، پھر اللہ نے ہم کو پیدا کیوں کیا، آخر اللہ کو کیا ضرورت تھی. ابن قیم رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرشتے کتنی ہی عبادت کیوں نہ کریں لیکن ان میں نفس نہیں ہے، خواہشات نہیں ہے، اور خواہشات نہیں ہے تو محبت نہیں ہے، اور اللہ اس کو محبت والی عبادت چاہتا تھا اس لیے بندے کو پیدا کیا ہے. اور پھر ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا جب اس کو محبت کے ساتھ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے، یہ وہ جوہر رکھا ہے بندے کے اندر، جہاں یہ بندہ اپنی خواہشات کو غلط استعمال کرتا ہے تو بقول شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے وہ سور سے بدتر زندگی گزارتا ہے کہ ماں بھی دیکھ رہی ہے اور پرواہ نہیں ہوتی زنا کر رہا ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے اور پرواہ نہیں ہوتا زنا کر رہا ہے، سماج بھی دیکھ رہا ہے پھر بھی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، سور سے بدتر زندگی گزارتا ہے. لیکن جس وقت یہ بن جاتا ہے اور اس کا جوہر بنتا ہے، اس کی خواہشات صحیح چلتی ہے، اس کا نفس صحیح چلتا ہے اللہ کی طرف، تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے، شیخ سعدی اس کو بھی بیان فرماتے ہیں، اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوجت پرم، فرمایا پھر اللہ اس کو یہ مقام دے دیتا ہے کہ جہاں جبریل نہیں پہنچ سکتے وہاں یہ بندہ پہنچ جاتا ہے، حق تعالی اس کو مقام بلند نصیب فرما دیتے ہیں. تو ہمارے اندر حق تعالی جل شانہ نے جوہر رکھا ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے، جس کو خواہشات کہا جاتا ہے. خواہشات اور نفس کوئی الگ چیز نہیں ہے، ایک ہی ہے. پھر نفس کوئی بوتی وغیرہ نہیں ہے کہ جس کو کاٹ کر کے آپ دیکھیں کہ یہ نفس رکھا ہوا کہاں ہے. نفس پورے بدن کے اندر ہے, خواہشات پورے بدن کے اندر ہے. اسی لیے آنکھ بھی لذت لیتی ہے, ہاتھ بھی لذت لیتے ہیں, پاؤں بھی لذت لیتے ہیں, دل بھی لذت لیتا ہے, دماغ بھی لذت لیتا ہے, پورے بدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات کو رکھا ہے. یہی وہ خواہشات ہے, یہی وہ نفس ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو فرشتوں کو اشکال ہو گیا کہ اللہ تو اس کو کیوں بنا رہا ہے جو دنیا میں جا کر مار دھار کرے گا, قتل و غارت گری کرے گا, یہ خون بہائے گا. تو اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون, اس کے جوہر کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ تو ایک جواب حاکمانہ تھا. حاکمانہ کا جواب کا مطلب بس چپ ہو جاؤ, تم کون بولنے والے, یہ حاکمانہ جواب ہوا. اور پھر اللہ نے ایک حکیمانہ جواب بھی دیا, اور حکیمانہ جواب یہ دیا کہ اچھا میں چند چیزوں کے نام تمہیں بتاتا ہوں میرے فرشتوں, تم بھی اس کو یاد کرو, اور میرا آدم ہے اس کو بھی میں وہ نام دے دوں. وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضہم, وہ کیا نام تھے, وہ کیا نام تھے. مفسرین مختلف باتیں لکھ رہے ہیں, کوئی کہتے ہیں دنیا کی چیزوں کے نام تھے, کوئی کہتے ہیں آدم کی اولاد کے نام تھے, کوئی کہتے ہیں جنت کی چیزوں کے نام تھے, کوئی کہہ رہا ہے کہ ضرورت دنیا میں جتنی چیزوں کی پیش آنے والی تھی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر جلالین میں اسی کو نقل کیا کہ دنیا میں جن چیزوں کی ضرورت, یہ چاول ہے, یہ گیہوں ہے, یہ چمچ ہے, اور یہ کھنچا ہے, اس لیے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو نماز نہیں کہا جاتا, اس کو یہی سکھایا جاتا ہے بیٹا یہ چمچ ہے, بیٹا یہ فلاں ہے, بیٹا یہ فلاں ہے. آدم طفولیت میں ہے, چھوٹے ہیں, ابتدا ہے, ان کو ابتدا عبادتوں کا بہت مکلف نہیں بنایا, ان کو یہی چیزیں سکھائی گئی. اور یہ چیزیں سکھانے کے بعد اب اللہ نے امتحان لیا, امتحان بھی وہیں ہو رہا ہے آسمان میں, وہی امتحان ہو رہا ہے. فرشتوں سے پوچھا بتاؤ تم ان چیزوں کو, فرشتوں نے نہیں بتایا. فرمایا ہمارے پاس اتنا علم ہے جتنا اللہ تو نے دیا ہے. آدم سے پوچھا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی چیزیں تھیں اس کا تعلق ہی آدم سے تھا, ملائکہ سے تھا ہی نہیں, اس لیے کہ چمچ اور گیہوں کو وہ کیا کریں گے, اور جس سے تعلق نہیں ہوتا ہے وہ یاد بھی نہیں رہتا ہے. سیدھا سا مسئلہ ہے کہ جس سے تعلق نہیں ہوتا ہے وہ یاد بھی نہیں رہتا ہے. انسان کو پیسوں سے تعلق ہے, کہیں بھی بتوا اپنا بھولتا نہیں ہے, اور جس سے تعلق نہیں ہوتا ہے وہ اس کو بھول جایا کرتا ہے. حضرت اقدس ثانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے جب ان کو نسبت ہی نہیں تھی تو وہ چیزیں یاد کیسے رہے گی, ضرورت تو آدم کو تھی, نسبت تو آدم کو تھی, اس لیے آدم نے ان ساری باتوں کو بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ علمی جوہر ہے جو میں نے اس میں رکھا ہے, اور خلافت کے لیے, نیابت کے لیے دنیا کے اندر علم کی ضرورت ہے, اور وہ علمی جوہر میں نے ملائکہ میں نہیں رکھا, میں نے انسان میں رکھا ہے, اور جب انسان میں رکھا ہے تو اسی کو اپنا نائب بنایا جائے گا. اس لیے تعالیٰ جل شانہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اب ملائکہ کو کہا کہ اسے سجدہ کرو, تاکہ علمی فضیلت تمہیں پتا چل گئی کہ آدم کا علمی مقام ہے, تو اس علمی مقام کی بنیاد پر اے لوگوں تم اس کو سجدہ کرو. لیکن یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا, سجدہ عبادت نہیں تھا. عبادت کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا. یہ پیشانی اگر جھک سکتی ہے تو رب کریم کے سامنے جھک سکتی ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے یہ پیشانی نہیں جھک سکتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہے, شدید بیمار ہے, آخری دن ہے, چادر اوڑھ کر سوئے ہیں, اور بار بار چادر کھولتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نصیحت فرماتے ہیں, اور اس نصیحت میں ایک مرتبہ چادر کھولی اور آپ نے نصیحت فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں, تم خوب یاد رکھنا نمازوں کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں پر کبھی ظلم نہ کرنا. ایک مرتبہ آپ نے چادر کھولی تو آپ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, الا لا تتخذوا قبری وثنا, وفی روایت الا لا تتخذوا قبری مسجدا, اے لوگوں اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، انہوں نے اپنے نبی کے قبروں پر سجدے کیے، خوب سن لو، خبردار خبردار، اپنے نبی کی قبر پر کبھی سجدہ نہ کرنا، اپنے نبی کی قبر کو کبھی بت خانہ نہ بنانا، وسنا بت خانہ نہ بنانا، سجدہ گاہ نہ بنانا۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری شریف میں ہے، اگر ہمیں سجدوں کا خوف نہ ہوتا تو ہم نبی کی قبر کو کھلی چھوڑ دیتے۔ لَأَبْرُزَ قَبْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ہم نبی کی قبر کو کھلی چھوڑ دیتے اگر ہمیں یہ خطرات نہ ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے یہ خطرات تھے کہ لوگ سجدے کریں گے، اس لیے قبر کو بند کر دیا گیا۔ یہ کوئی ولی نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی پیچھے کا تابعی نہیں کہہ رہا ہے، یہ بعد کا کوئی آدمی نہیں کہہ رہا ہے، نبی کے گھرانے کی آپ کی محبوبہ اور آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہہ رہی ہے کہ اگر سجدوں کا خوف نہ ہوتا تو ہم نبی کی قبر کو کھلی چھوڑ دیتے، لیکن وہی سجدوں کا خوف تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بند کر دیا گیا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو سجدہ ہوا تھا وہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ عبادت کسی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے اللہ جل شانہ کے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ آدم کو جو سجدہ ہوا تو آدم کعبہ کی جگہ پر تھے اور حقیقت میں سجدہ اللہ ہی کو ہو رہا تھا۔ تو مسجود ملائکہ بھی قرار دیے گئے، علمی تفوق اور فضیلت بھی ثابت ہو گئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہی وہ باتیں تھی جو ابلیس کو پیٹ میں درد ہو رہا تھا، یہی وہ باتیں تھی جس کی بنیاد پر اس کے دل میں حسد آ رہا تھا کہ بلا مٹی سے بنا ہوا اور اتنی فضیلت و فوقیت اور منقبت کہ یہ زمین میں اللہ کا نائب بنے گا، اور مسجود ملائکہ اور یہ علمی مقام اس کو دیا گیا جبکہ میں اتنا عبادت گزار ہوں اور مجھے یہ مقام نہیں دیا گیا، میں آگ سے پیدا ہونے والا۔ حافظ ابن حضر جو محدث کبیر ہے وہ فرماتے ہیں ملائکہ نور سے بنے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ جہاں جاتے ہیں وہ نور کو پھیلاتے ہیں، اور یہ نار سے بنے ہیں اس لیے جہاں جاتے ہیں وہ دھواں اور ظلمت ہی کو پھیلاتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، یہ نہیں کہ سارے اسی طرح کے ہوتے ہیں، ان میں بھی جو ایمان لاتے ہیں وہ ایمان والے، وہ جن جو ایمان لاتے ہیں اور زبردست ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ان کے ایمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ پہلے سب سے پہلے جو جماعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ وہ نصیبین کے کچھ جن تھے جو تحقیق کے لیے گھوم رہے تھے کہ بھلا ہم آسمانوں پر جا کر باتیں سنتے تھے، اب کیوں بن ہو گیا، ستارے ہم کو کیوں مارے جاتے ہیں۔ تحقیق کے لیے گھومتے گھومتے پہنچے ہیں حجاز مقدس میں، تو اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے نماز کے اندر، یہ انہوں نے سنا اور کہا اچھا یہی وہ شخصیت ہے اور یہی وہ قرآن ہے اور یہی وہ نبی آخر الزمان ہے جس کی بنیاد پر اب ہمارا جانا بن ہو گیا، اس لیے کہ پہلے سے علامتیں تھی کہ نبی آخر الزمان کے بعد یہ سلسلہ بن ہو جائے گا، یہ سلسلہ بن ہو گیا۔ اب وہ جن سارے کے سارے ایمان لے آئے آپ کے اوپر، لیکن اللہ کے نبی کو پتا تک نہیں تھا کہ کوئی ایمان بھی لایا، آپ کو تو پتا تک نہیں تھا کہ کوئی ایمان بھی میرے اوپر لے آیا ہے۔ وہ جن ایمان لے آئے ہیں وہ تو آپ کو تب پتا چلا جب اللہ نے وحی بن کر اتارا ان کے کلام کو، ان کی باتوں کو، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، یہ انہوں نے اپنے اندر کہہ دیا۔ معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں، اگر کوئی اپنے ہی دل میں ایمان لے آئے اور اللہ کی توحید کا قائل ہو جائیں اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کا قائل ہو جائیں اور جو توحیدی چیزیں ہیں اس کو مان لے، وہ چاہے کسی مولوی کے پاس نہ گیا ہو، وہ چاہے کسی عالم کے پاس نہ گیا ہو، وہ کسی مسلمان کے پاس نہ گیا ہو، اس نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایمان کے کلمات نہیں بولے لیکن اس کا دل قائل ہو گیا ان توحیدی ساری باتوں کے، تو اس صورت میں وہ مومن سمجھا جائے گا۔ یہ جنوں کا مسئلہ یہی ہوا، نبی علیہ السلام کو تو پتا تک نہیں تھا، یہ تو جب سورہ جن اتری تب جا کر کہ آپ کو پتا چلا کہ کچھ جن آئے تھے اور میرا قرآن سنا اور وہ مجھ پر ایمان لے آئے۔ اسی لیے ایک پہیلی ہے، یہاں ایک پہیلی ہے، پہیلی کا معنی ہماری زبان میں اکھانا گجراتی میں. یہاں ایک پہیلی ہے کہ کوئی تم کو یوں پوچھ لے بتاؤ قرآن میں وہ کون سی آیات ہے جو بندے کی آیات ہے اور بندے سے اللہ نے لی اور پھر اللہ نے بندے پر اتاری, تو یہ سورہ جن کی ابتدائی آیات ہے, جو بندوں کی جنوں کی آیات ہیں ان کا کلام ہے جس کو اللہ نے لیا اور اللہ نے لے کر پھر محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا. تو بندے سے اللہ کی طرف اور اللہ سے بندے کی طرف یہ وہ پہلی ہے اور یہ اخانہ ہے یہاں پر. تو بہرحال یہ سارے جن ایسے نہیں ہوتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور ان کو ایک دائرہ کھینچ کر کے رات میں بٹھا دیا, یہاں بیٹھو تم. حضرت بہت دور گئے اور باتوں کی آواز آ رہی تھی. جب واپس آئے فرمایا پانی ہے؟ فرمایا حضرت جی آپ نے وضو فرمایا. لیکن ابن مسعود نے فرمایا حضرت آپ کسی سے باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا تم نے سنا؟ کہا جی میں نے سنا. فرمایا میں جنوں سے باتیں کر رہا تھا, ان کو دعوت و تبلیغ کا مسئلہ حل کر رہا تھا. فرمایا حضرت میرے جی میں آیا تھا کہ میں آ جاؤں وہاں. فرمایا اچھا ہوا تم نہیں آئے تو, اچھا ہوا تم نہیں آئے تو, میں نے تمہیں جو بتایا تھا بس اسی لیے بتایا تھا کہ تم محفوظ رہو, اچھا ہوا تم وہاں نہیں آئے تو. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات میں کچھ لکھ رہے تھے, مطالعہ کر رہے تھے, کتاب لکھ رہے تھے, اور اتنے میں سانپ کا بچہ نکل آیا. حضرت کے پاس چھڑی تھی یا قلم تھا, اس کے ذریعے سے اس کو مار دیا. تھوڑی دیر کے اندر پولیس آ گئی اور فرمایا بادشاہ وقت آپ کو یاد کر رہے ہیں. مغلیہ سلطنت تھی, حضرت سمجھے کہ بادشاہ کو ضرورت پڑی ہوگی میرے کسی مسئلے کی, اس لیے بلانے آ گئے. حضرت کو لے کر چلے ہیں. اب بہت دور لے گئے, رات کا موقع ہے, یہاں تک کہ چلتے چلتے زمین کے اندر لے گئے. اب زمین کے اندر بڑے بڑے حال ہیں اور اس حال کے اندر جب گئے ہیں تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا لمبے قد کے سارے لوگ ہیں, مجمع بھرا ہوا ہے, میں سمجھ گیا کہ یہ جنوں کی دنیا ہے. وہاں مجھے اسٹیج پر لے گئے, جنازہ رکھا ہوا تھا, بادشاہ وقت بیٹھے ہوئے ہیں جنوں کے سردار, اور مجھے مسئلہ پوچھا کہ یہ مسئلہ بتاؤ اگر کوئی کسی کو مار دے تو اسلامی حکومت میں کیا قانون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا قصاص ہے, اس کے بدلے میں اس کو مارا جائے گا. تو فرمایا تم نے بادشاہ کے بچے کو مارا ہے. حضرت نے فرمایا میں نے نہیں مارا. کہا صاحب کا چھوٹا سا بچہ تم نے ہی تو مارا, وہ تمہاری زیارت کے لیے آیا تھا, یہ جن کا بچہ ہے, بادشاہ کا بچہ ہے, تمہاری زیارت کے لیے آیا تھا, تم نے اس کو مار دیا. فرمایا مجھے کیا پتا تھا کہ میں تو سانپ سمجھ کر کے مار دیا. اسی پر بحث چل رہی ہے جیسے ہماری عورتوں میں بحث چلتی ہے, وہاں بحث چلنے لگی کہ قصاص ہوگا یا دیت ہوگی, قتل خطا ہے یا قتل عمد ہے, اس پر بحث چلنے لگی. اتنے میں ایک بڑے جن کھڑے ہوئے, جن کے اوپر کی پلکیں یہاں تک آ چکی تھی, یوں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں صحابی رسول ہوں اور میں نے حضرت سے سنا ہے کہ جو آدمی اپنی صفت کو بدل کر کسی کے پاس جاتا ہے اور کسی کی اجازت کے بغیر گھر میں چلا جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے مارنے پر نہ قصاص ہوتا ہے نہ دیت ہوتی ہے. اور استدلال میں روایات پیش کی انہوں نے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی چلتے ہوئے کسی کے مکان میں دیکھ لے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی آنکھ پھوڑ دو اور اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہوگا, کیوں دیکھا تو نے کسی کے مکان میں؟ دلائل پیش کیے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خیر میری رہائی ہو گئی, مجھے کچھ نہیں ہوا, لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں اب مجھے میرے مرنے کا اتنا صدمہ نہیں تھا جتنا کہ ایک صحابی رسول سے ملاقات کی خوشی ہوئی تھی مجھے, کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی. باقی یہ کہ تابعی بنے یا نہیں بنے اس کے لیے تمہیں دارالعلوم میں جانا پڑے گا کہ آیا یہ تابعی کہے جائیں گے یا نہیں کہے جائیں گے. مخصوص زمانے میں نبی کو دیکھنے سے عالم بیداری میں صحابی بنتا ہے اور مخصوص زمانے میں صحابی کو دیکھنے سے عالم بیداری میں ایمان کی حالت میں وہ صحابی بنتا ہے. اس لیے فضیلت ضرور ملی ہے، باقی تابعی کا حکم آپ کے اوپر نہیں ہوگا. بہرحال میں بعضوں نے کہا ہے کہ آپ تابعی ہیں، لیکن راج قول تعریف کے اعتبار سے آپ پر تابعیت کا حکم نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ تو پھر بہت سارے لوگ اس طرح کھڑے ہو جائیں گے اور خواہ مخواہ کے لیے بتا دیں گے ہماری ملاقات ہوئی ہے. جیسے ہمارے پنجاب کے علاقے میں ایک پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا بابا رتن، بابا رتن، رتن الہندی، پنجاب کے علاقے میں پیدا ہوا. 500 سال کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات اور انتقال کے 500 سال کے بعد پیدا ہوا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ میری عمر 500 سال سے زائد ہے اور میں نے نبی کے بچپن کو بھی دیکھا ہے اور نبی کو اپنی گود میں بھی اٹھایا ہے، اور نبی نے جب ایمان کا اعلان کیا تو میں نبی پر ایمان بھی لایا ہوں. ہمارے اکابر نے اس کی تردید کی. علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں کتاب لکھی آج سے 800 سال پہلے، اس کی تردید میں فرمایا قصر الوطن علی رد بابا رتن، فرمایا اس بت کو توڑنا ہے جو بابا وطن کی شکل میں پیدا ہوا، اور فرمایا شیطان و مرید ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے. اور پھر علامہ ذہبی نے دلیل پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے آخری زمانے میں عشاء کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد حضرت نے یوں فرمایا کہ آج کی رات میں جتنے لوگ اس زمین پر موجود ہیں 100 سال پر ختم ہو جائیں گے. یہ حضرت نے خود صحیح ترین بخاری کی روایت ہے، 100 سال پر ختم ہو جائیں گے. آخری صحابی جن کا انتقال ہوا وہ 110 سال کی عمر میں ہوا، تو حضرت نے سن ہجری 10 میں فرمایا تھا، تو 110 کے بعد وہ آخری صحابی 100 سال پورے ہوئے ان کے. اس کے بعد کوئی صحابی اس سرزمین، ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی عمر 110 سال کی ہوئی اور 110 کے اندر ان کا انتقال ہوا، باقی ان کے بعد کوئی صحابی نہ رہا. تو نبی کا یہ فرمان صراحتن بتا رہا ہے کہ وہ 100 سال پر ختم ہو جائیں گے. اگر یہ موجود تھا اس زمانے میں تو 100 سال پر ختم ہونا چاہیے تھا، یہ 500 سال کے بعد زندہ کیسے نکلا ہے معلوم ہوتا ہے صحیح روایت کے خلاف یہ بول رہا ہے، اس لیے شیطان مردود ہیں، اس کی تردید کی جائے گی. حالانکہ وہ ہندوستان میں پیدا ہوا تھا لیکن ذہبی وہاں بیٹھ کر اس کے خلاف کتاب لکھ رہے ہیں. تو مخصوص زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عالم بیداری میں اللہ کے نبی کی زیارت ایمان کے عالم میں کرے گا تو ہی وہ صحابی ہوگا، اور ایمان کی حالت پر موت بھی ہونی چاہیے. خیر یہ ایک لمبی چوری بحث ہے، میں تو یہ کہہ رہا اس پر تو ایک اشکال یہ بھی ہوگا کہ جب حضرت نے یوں فرمایا کہ 100 سال پر ختم ہو جائیں گے تو پھر اس صورت میں ایک بہت بڑے نبی جو دنیا سے گزرے ہیں اور جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو قیامت تک زندہ رکھا ہے، پھر ان کا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بھی تو 100 سال کے اوپر ختم ہو گئے. تو اب اس صورت میں پھر ہمارے اکابر جو کہتے ہیں حضرت نانوتوی کہ میری ان سے ملاقات ہوئی، فلاں کہہ رہے ہیں میری ان سے ملاقات ہوئی، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ان سے ملاقات ہوئی، یہ سارے کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی. تو جب اس حدیث کی روشنی میں 100 سال پر ان کی وفات ہو گئی تو پھر یہ کیسے ان کی ملاقات ہوئی؟ یہ ہے حضرت خیزر علیہ الصلوۃ والسلام، جب 100 سال پر ان کی وفات ہو گئی تو پھر یہ سارے اکابر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ملاقات ہوئی. محدثین تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ختم ہو گئے، ان کی بھی وفات ہو گئی، لیکن صوفیہ کرام اور وہ محدثین جن پر صوفیت کا غلبہ ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جو زمین پر ہے ان کی موت ہوگی. ہو سکتا ہے کیزر تو پانی میں رہتے تھے اس لیے کیزر اس میں داخل ہی نہیں ہے، حضرت کیزر علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک جامع تحقیق اس سرزمین ہندوستان پر حضرت مجدد الفسانی سر ہندی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، آپ نے جو تحقیق پیش فرمائی خدا پاک کی قسم ایسی تحقیق کی ہے. آپ نے فرمایا کہ خیزر ایک مقام ہے، آدمی کا نام نہیں ہے، خیزر ایک مقام ہے. حضرت جی ایک مقام تھا کہ جس مقام پر مولانا الیاس صاحب تھے تو حضرت جی، مولانا یوسف صاحب تو حضرت جی، مولانا انعام الحسن صاحب تو حضرت جی، تو وہ ایک مقام تھا، اس مقام پر افراد بدلتے تھے، مقام اپنی جگہ رہتا تھا. فرمایا خیزر ایک مقام ہے اس مقام کے اوپر قیامت تک اللہ افراد کو بھیجتا رہے گا. تو یہ ہر دور میں جو اولیاء کرام کو ملاقات ہوتی ہے وہ خیزر مقام کی ملاقات ہو رہی ہے, ورنہ اصل خیزر جو موسیٰ کے ساتھ تھے وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ حضرت مجدد البسانی رحمت اللہ علیہ نے اتنی زبردست تحقیق پیش فرمائی ہے, تو اب ثبوت بھی ہو گیا اور قیامت تک خیزر کا وجود بھی ہو گیا. اگر آپ کو اس مسجد میں جو ہزار سال پرانی ہے حضرت خیزر سے ملاقات ہو جائیں تو بھائی ہمیں بھی بلا لینا, تاکہ ہم بھی مصافحے کے لیے آ جائیں, ملاقات کے لیے آ جائیں. ہم بھی تو ان کے متمنی ہیں دعاؤں کے کہ ان سے مصافحہ اور ملاقات ہو اور ہم بھی ان سے دعائیں کرائیں جو اس زمانے میں مقام خیزر کے اوپر فائق ہوگا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ حقیقت یہ ہے کہ تعالیٰ جل شانہ نے آدم کو مسجد ملائکہ بنایا, علم کی فضیلت کی بنیاد پر خلافت دی. یہی وہ حسد کی بات تھی جو ابلیس سے برداشت نہیں ہوئی, اور اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ کو بڑے بول پسند نہیں ہے, اللہ کو بڑے بول پسند نہیں ہے, اللہ کو عاجزی پسند ہے, اللہ کو توازو پسند ہے, اللہ کو انکساری پسند ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں, سنو اللہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میرا بندہ جب توبہ کرتا ہے, میرا بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کے آنسو مجھے اتنے پیارے ہیں کہ میں اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہوں. اور دوسری روایت میں فرمایا لعنین المذنبین احب الی من جزل المسبحین. میں ایک مرتبہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا, حضرت نے فرمایا عصر کے بعد ابھی ابھی مجھ پر علم کھلا. حضرت کو تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, حضرت جو وزد میں آتے ابھی ابھی مجھ پر علم کھلا. اور فرمایا نبی علیہ السلام نے انیم کا لفظ استعمال فرمایا, اور انیم کا معنی ہوتا ہے آواز سے رونا. فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ گنہگار جب آہ کر کے روتا ہے تو اللہ یوں کہتا ہے کہ اے گنہگار تیری آہ مجھ کو اتنی پسند ہے کہ تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح بھی مجھے اتنی پسند نہیں. تیری توازو, تیری انکساری, تیری عاجزی, تیرا اپنا گناہوں پر رونا مجھے بہت پسند ہے. تو حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ بجھا سکتا ہے. قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ اس کو سمجھاتے ہوئے ایک مثال دیتے ہیں, میں عام فہم زبان میں وہ مثال سمجھاؤں تاکہ سمجھ میں آ جائے. حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی مال اپنی کنٹری میں نہ بنتا ہو, دوسری جگہ سے آتا ہو, اپنے ملک میں نہیں بنتا, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں, جیسے ویسے ضائع نہیں ہونے دیتے, بلکہ بچوں کو بھی کہتے بیٹا حفاظت سے اس کو استعمال کرنا, ہمارے وہاں نہیں ملتا ہے, یہ بنے گا نہیں پھر بگڑ جائے گا, تو اس کے پرزے اس کے پارٹس جو ہیں وہ یہاں نہیں ملیں گے, تو ذرا حفاظت سے اس کو رکھو, اچھی طرح اس کو رکھو. تو جو ہمارے ملک میں نہیں بنتا اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کو بہت ہی زیادہ جو ہے اچھی طرح استعمال کرتے. اب حق تعالی جل شانہ اب حدیث سمجھا رہے, فرمایا حق تعالی جل شانہ بھی یوں کہہ رہے ہیں میرے فرشتوں ہمارے اوپر کے ملک میں سب کچھ ہے, شان بھی ہے, برائی بھی ہے, کبریائی بھی ہے, تکبر بھی ہے, اس لیے کہ سب اسی کو زیب دیتا ہے. اس کو کیا تکبر زیب دے گا جس کا پیشاب بند ہو جائے تو پریشان ہو جائے, اس کو کیا تکبر زیب دے گا جس کو درد سر ہو جائے تو پریشان ہو جائے, اس کو کیا تکبر زیب دے گا جس کو پکانا نہ ہو تو پریشان ہو جاتا ہے, تھوڑے سے بخار میں بے چین ہو جاتا ہے, یہ کیا تکبر زیب دے گا, ہمیں کیا برائی زیب دے گی. اللہ کہتا ہے ہمارے ملک میں سب کچھ ہے, کبریائی ہے, شان ہے, برائی ہے, اور سب کچھ اسی کو زیب دیتا ہے جہاں فنائیت نہیں, جہاں بیماری نہیں, جہاں بڑھاپا نہیں, جہاں محتاجگی نہیں, اسی کو تکبر زیب دیتا ہے. اللہ کہتا ہے سب کچھ ہے لیکن ہمارے ملک میں اللہ کہتا ہے عاجزی نہیں, اوپر کے ملک میں عاجزی نہیں. اللہ کہتا ہے میں کیوں عاجزی کروں, عاجزی تو وہ کرے جو فنا ہونے والا ہے, جو مرنے والا ہے, جو بھوکا مرنے والا ہے, جو بیمار پڑنے والا ہے, جو قبرستان میں سونے والا ہے, وہ عاجزی کرے. اللہ کہتا ہے میں کیوں عاجزی کروں. اللہ کہتا ہے ہمارے وہاں سب کچھ ہے, عاجزی نہیں. میرے فرشتوں یہ عاجزی اور تواضع کے قطرات دوسری کنٹری سے آ رہی ہے, اس کی حفاظت کرو اور حفاظت سے رکھو, یہ میرے نزدیک اتنے قیمتی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھا سکتا ہوں. یہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا. تو میرے بھائیو, اللہ کو عاجزی پسند ہے, توازو پسند ہے, انکساری پسند ہے, تکبر پسند نہیں ہے, غرور پسند نہیں ہے, اترانا اور بڑے بول پسند نہیں. جب اس نے یوں کہا, خلقتنی من نار وخلقتہ من تین, اے اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے پیدا کیا, تو الہ العالمین میں اس کے سامنے کیسے جھکوں؟ بس یہ بڑے بول تھے اس کے. حق تعالی نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا, مردود قرار دیا. اسی لیے صوفیہ نے لکھا ہے, اللہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن تکبر کو برداشت نہیں. حدیث قدسی میں فرمایا, مسلم شریف کی روایت, الکبریا و ردائی, تکبر میری چادر ہے, جو کھینچے گا تکبر کی چادر کو میں اسے جہنم میں داخل کروں گا. اس لیے بڑے بول سے اپنے آپ کو بچائیں, نہ دولت پہ غرور ہو, نہ شہرت پہ غرور ہو, اور نہ اپنی شان پہ غرور ہو, اور نہ تو اپنی خوبصورتی پر غرور ہو. ان میں سے اس لیے کہ خوبصورتی بھی ڈھلنے والی, جوانی بھی ڈھلنے والی, شان بھی ڈھلنے والی, اور دولت بھی ڈھلنے والی, اس میں بھی بقا نہیں ہے. المال راہن وغادن, مال تو صبح شام آنے جانے والی چیز ہے. خدا پاک کی قسم, میری نظروں نے ایسے انسان کو دیکھا ہے جو ایک ایک آدمی کو 50,000 زکات دیتے تھے, میں نے ان آدمی کو زکات کی بھیک مانگتے دیکھا ہے, میری نظروں نے دیکھا. میں ویسی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں. مال تو صبح شام آنے جانے والی چیز ہے, یہ کوئی غرور تکبر کی چیز نہیں ہوا کرتی ہے. بہرحال شیطان نے غرور و تکبر کیا, اللہ نے راندہ درگاہ بنایا اور آدم کا بسیرا جنت میں دیا. لیکن جنت میں ایک چوک ہو گئی آپ سے, یہ چوک حقیقت میں اللہ ہی نے کروائی ہے. یاد رکھو, اللہ ہی نے کروائی ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا آدم علیہ السلام سے کہ حضرت آپ نے وہ دانہ کیوں کھا لیا کہ ہمیں جنت چھوڑنا پڑا, اگر آپ نہ کھاتے تو ہم یہ بچاتے اور بیگن کے حوالے نہ ہوتے, وہیں ہم رہتے. یہ آپ نے دانہ کھا لیا, اس کی بنیاد پر یہ مسئلے پیدا ہوئے. تو حضرت آدم فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت, یا موسیٰ انت صاحب التورات, موسیٰ تو صاحب التورات ہے, تیری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میرے مقدر میں اللہ نے یہ لکھا تھا. کیا لکھا تھا مقدر میں؟ یہ لکھا تھا کہ مجھے خلیفہ بنائے گا, نائب بنائے گا, اور مجھ سے دنیا چلنے والی ہے, تو اگر میں یہ کام نہ کرتا تو کسی اور بہانے سے بھی اللہ اتارنے ہی والا تھا. یہ تو ایک بہانہ بن گیا, یہ ایک بہانہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دنیا میں اتارا. لیکن اس کے باوجود حال کیا ہوا؟ اس چوک کے اوپر حال یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ چیز کھائی ہے, بدن کے کپڑے اتر گئے, جنت میں برہنہ ہو گئے, بالکل برہنہ. آدم بھی, ہم بھی. قرآن کہہ رہا ہے, فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. مولانا ادریس صاحب قاندلوی رحمت اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں, جنت جیسے مقدس مقام میں آدم جیسے نبی سے چوک ہونے پر جب اللہ ان کے کپڑے اتار دیتا ہے, اور راستے پر چل کر گناہ کرنے والے, اللہ قادر ہے کہ تیرے بھی کپڑے اتار دے, تجھے بھی برہنہ کر دے. لیکن وہ تجھے برہنہ نہیں کر رہا ہے, تو اپنی شان اور عزت نہ سمجھنا. یہ دعائیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اللہ میری امت کو ذلیل نہ کرنا, میری امت کو ذلیل نہ کرنا. یہ دعاؤں کے صدقے میں تو جی رہا ہے, ورنہ تو حال یہ ہے کہ ہم اس لائق ہیں کہ زمین فتح اور ہمیں اندر لے لے. امت کے اس وقت کے حالات آپ دیکھ لو کہ زمین فتح اور ہمیں اندر لے لے. ہم نے سنت سے بغاوت کی, ہم نے عبادتوں سے بغاوت کی, ہم نے نبی کی شان سے بغاوت کی. کتنوں کو پوچھ لو غسل کے فرائض نہیں معلوم, موت اسی بات میں کر رہا ہوں, غسل کے فرائض نہیں معلوم, وضو کے فرائض نہیں معلوم, وضو کی سنتیں نہیں معلوم. کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا پتہ نہیں, کن چیزوں سے غسل لازم ہو جاتا ہے اس کا پتہ نہیں. زندگیاں پوری ہو گئی, 55 سال اور 7 سال, اور کس عالم میں ہم چل رہے ہیں جب وضو کے فرائض ہی نہیں معلوم. تو بغیر فرض کے میں نے غسل کیا, وہ غسل نہیں ہوا, اور جب غسل نہیں ہوا میری نماز نہیں ہوئی, میں ناپاکیوں میں زندگی گزار رہا ہوں. میں کیا ہم موتی موتی تقریریں کر کے بڑی بڑی شاندار اور جو ہیں محدثین اور مفسرین کی باتوں کو نقل کریں, یہ موتی سی بات ہے جو زندگیوں میں ابھی تک نہیں آئی. کہ ہمیں وضو کے فرائض نہیں معلوم، غسل کے فرائض نہیں معلوم، وضو توتنے کی چیزوں کا علم نہیں، غسل کے وجوب کن کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ امت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائیں، قرآن کریم کے اوپر آ جائیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر آ جائیں. حضرت آدم سے چوک ہو گئی، اللہ نے دنیا میں اتارا اور یہ کہا کہ جاؤ اب تم دنیا میں رہو، تم سے دنیا چلے گی، لیکن چونکہ توازو تھی، عاجزی تھی، اس لیے اللہ نے توازو کے لیے دعا بھی خود ہی سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اللہ ہی سکھا رہا ہے، اے اللہ تم معاف کر دے، ہم نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا، اگر تم معاف نہیں کرے گا تو پھر ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. بندہ جب توازو کرتا ہے اللہ راستے بتا دیا کرتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا جو من لزم الاستغفار، مسلم شریف کی روایت ہے، من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑے گا، روزانہ استغفار کرے گا، تو کیا کیا چیزیں ملے گی؟ فی ضیقٍ مخرجا، حق تعالی تنگی میں راستہ نکالے گی. استغفار کا فائدہ دیکھا، تعویذوں سے نہیں ہوتی، یہ جو یہاں وہاں وہاں جو ہم تعویذوں کے لیے بھاگتے رہتے ہیں، استغفار کو لازم پکڑو. اگر تم نے استغفار کو لازم پکڑا فی ضیقٍ مخرجا، اللہ تنگیوں میں راستہ نکال دے گا، وہمٍ فرجا، اور اللہ غموں کو دور کر دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. اسی لیے قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو تقوی کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہے، استغفار کا نام تقوی ہے. جو گناہ سے بچے گا اور استغفار کو لازم پکڑے گا، اللہ کہتا ہے میں ایسی جگہ سے اس کو رزق دوں گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا، میں ایسی جگہ سے اس کو رزق دوں گا. میرے بھائیو، استغفار کو لازم پکڑو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز بن کر کے مانگو اس رب سے. اس وقت کے جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، احتجاج سارے اپنی جگہ پر، یہ ساری تدبیریں ہیں، لیکن اگر تقدیر پر اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کی اور رجوع اللہ نہیں کیا، تو مقلب القلوب تو وہی ہے، مصرف القلوب تو وہی ہے، ساری تدبیر اختیار کر لو، لیکن اگر فیصلہ وہیں سے نہیں آیا تو پھر اس صورت میں میری تدبیر بیکار ہو جائے گی. ہمیں ان ساری تدبیروں کے ساتھ جہاں ایوان میں اور حکومت میں ہم اپنی آواز کو پہنچا رہے ہیں، وہاں پر ہمیں رجوع اللہ کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ کو منانے کی، اس کو راضی کرنے کی. اور اللہ راضی ہوتا ہے تین چیزوں سے. پہلی چیز، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا اہتمام کرو، اس لیے کہ اس نے اپنی محبت کو نبی کی سنت میں چھپا دیا. کیسے چھپایا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی کی اتباع کرو گے اللہ کہتا ہے میری محبت تم کو ملے گی. اور جب اللہ محبت کرنے پر آئے گا تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جس سے محبت کر لیتا ہے اس پر کوئی نگاہ بھی اٹھائے گا تو اللہ اس کی نگاہوں کو پھوڑ دے گا، اگر کوئی ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کے ہاتھ کو توڑ دے گا. لیکن پہلے اللہ کی محبت کے لیے نبی کی اتباع تو کرے، آپ کی سنتوں پر آئے تو صحیح. ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ سنتوں سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں، کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں. تو سنتوں کا اہتمام، حضرات علماء سے پوچھ پوچھ کر میری زندگی میں سنتیں کیسے آئے. نمبر دو، درود شریف کا اہتمام، بہت کثرت سے درود شریف، اس لیے کہ مدینے والا راضی ہوگا تو وہ بھی راضی ہو جائے گا. خوب درود شریف کا اہتمام کرو. ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا مزاج تھا ہدیہ لے کر ہدیہ دینا، لام جے لے والا ہی نہیں، ہمیشہ لو دو بھی، تحادو تحابو، لو بھی اور دو بھی، یہ حضرت کا مزاج تھا. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ نبی کا مزاج قبر میں جانے کے بعد بدلا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے حضرت حیات ہے اپنی قبر مبارک میں، اور وہی مزاج ہے آج بھی. اے امتیو، جب تم یوں کہو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جب تم یہ درود کا نذرانہ پیش کرو گے نبی علیہ السلام کے لیے، تو ادھر سے اللہ کا نبی تمہیں بھی بدلہ دے گا. چونکہ مجاز ہے آپ کا بدلہ دینے کا. جب تم نے درود بھیجا تو اللہ کا نبی وہاں سے بدلہ دے گا. کیا بدلہ دے گا؟ اے اللہ میرے فلانے امتی نے مجھ پر رحمت بھیجی ہے, اے اللہ تو بھی اس پر رحمت نازل فرما. تو نبی کی رحمت والی دعائیں ملے گی. کتنی بڑی چیز ہے کہ اور رحمت والی دعائیں مل جائیں اور دنیا کا کوئی انسان مار دے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. درود شریف کا خوب اہتمام کرو, کثرت سے اہتمام کرو رات دن اس کو پڑھنے کا, اور اللہ کے حبیب نے جو ورد بتائیں اس کا خوب اہتمام کرو. فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ, یہ جو ہے اللہ کے شاہی خزانے سے اللہ نے اتارا ہے. تو شاہی خزانے کا مطلب ہی یہ نکلا کہ بہت اعلیٰ درجے کے کلمات ہیں. اَي لَا تَحُول مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ إِلَّا اللَّهِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. اور فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تو سمندر اندھیرا, مچھلی کے پیٹ ظلمات بعدها فوق بعد, اندھیرے پر اندھیرا, اندھیرے پر اندھیرا. اب اللہ نے دعا تلقین فرمائی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, خود اللہ ہی نے تلقین فرمائی. اس پر شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ قرآن میں یوں کہہ رہا ہے کہ یونس اگر ان کلمات کو نہ پڑھتے, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, تو میں قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ سے نہ نکالتا. جو کلمات یونس کو پڑھنے کی بنیاد پر, علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنے کی بنیاد پر مچھلی کے پیٹ سے نکال دیتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر تم بھی پڑھو گے اللہ مصیبت کے پیٹ سے تمہیں نجات دے دے گا. اس لیے ان کلمات, یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بات ہے جو میں نے نقل کی, اس لیے ان کلمات کا ورد ہو. ایک تو درود شریف کی کثرت, جن کلمات کا ورد لوگ پوچھتے رہتے ہیں کتنی مرتبہ, میں نے کہا بھائی عامل لوگ عدد بتاتے ہیں, اللہ کا نبی عدد نہیں بتاتا, یہ تو عاملوں کے مسئلے ہیں, وہ عدد بتاتے ہیں. اس لیے کہ عدد کے بغیر پیٹ چلے گا نہیں, تو وہ عدد بتاتے ہیں. اللہ کے نبی یہ وہاں سوائے تسبیح فاطمی کی آپ عدد نہیں بتاتے. تسبیح فاطمی میں آپ نے عدد بتائی 33 اور 34, باقی عموماً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عدد نہیں بتائے. بس کثرت سے ہم پڑھنے والے بنے, اس کو خوب پڑھیں, جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں. اور اس میں بھی ہمارے لیے وسعت ہے کہ نبی اگر عدد بتا دیتے تو پھر اتنی ہی مرتبہ پڑھنا پڑتا, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عدد نہیں بتایا. فرمایا تمہاری اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے مطابق پڑھا کرو. اور تیسرا کام جو کرنا ہے امت کو, وہ امت کا کام یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام. امت دعائیں چھوڑ بیٹھی, ایک منٹ کی بھی ہماری دعا نہیں ہوتی ہے, جبکہ ہمارے بزرگوں کے بعد میں لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد آدھا آدھا گھنٹہ اور ایک ایک گھنٹہ دعا کیا کرتے. امت کا دعاؤں کا مزاج ختم ہو گیا. تو یہ تین کام کرنے ہیں, استغفر اللہ کی کثرت, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا, سنتوں کا اہتمام, جو اوراد قرآن و حدیث نے ہم کو دیے اس کی پابندی, درود شریف کا اہتمام, اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام. یہ ساری باتیں قرآن کریم سے ثابت ہیں, اسی لیے میں نے آیت پڑھی, ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم, قرآن تمہاری رہنمائی کرتا ہے, تمہیں ہدایت دیتا ہے. رہ گئے والعصر کی تفسیر, لمبی چوری ہے, دو تین گھنٹے چاہیے میں ترجمہ کر دوں. قسم ہے زمانے کی, سارے انسان خسارے میں ہیں, مگر کامیاب کون ہوں گے؟ جو ایمان لائے, ایمان والے کامیاب. اور صرف ایمان نہیں, وعمل الصالحات, اعمال صالحہ بھی کرنے ہیں, اور ان دو کاموں کے ساتھ پھر جب تم نیک بنے ہو تو دوسروں کو بھی نیکی کی ہدایت کرو. وتواصوا بالحق, دین کی باتیں بتاؤ, اور کبھی تمہیں برا بلا سننا پڑے, وتواصوا بالصبر, تو صبر کی بھی تلقین کرو. جن کے پاس یہ چار صفات ہوں گے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وسورہ عصر میں, وہ کامیاب ہو جائے گا. اور میں نے حدیث شریف پڑھی, مسند احمد کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم مضبوطی سے پکڑو گے کبھی تم ہلاک نہیں ہوں گے, ایک اللہ کا قرآن اور ایک میری سنت. آج امت کی ہلاکت اور بربادی اور یہ قانون, میرے بھائیوں جس وقت دہلی پر نادر شاہ بادشاہ نے حملہ کیا اور لاشوں کے لاش کے ڈھیر لگا دیے اور گردنوں کا منار بنایا اس نے, اس موقع پر کچھ لوگ اس زمانے کے بزرگ مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے, فرمایا حضرت نادر شاہ کے ظلم کو آپ نہیں دیکھتے, بد دعا کر دیجئے اس کے لیے. تو حضرت نے بد دعا تو کیا کرتے, ایک جملہ فرمایا, شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، شامت اعمال ما صورت نادر گرفت. فرمایا ہمارے اعمال کی نحوست نادر کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے، اس لیے جتنے ہیں اس وقت تک کے ظالمانہ مجاز لیے ہوئے حقیقت میں یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں. اگر ہم نیک بنیں گے اللہ حاکم بھی ہمیں نیک عطا کرے گا، اور اگر ہم ہی اللہ کے باغی بنیں گے اور سنتوں کے باغی بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی طرح کے مسائل ہوں گے. اس لیے ہمیں قرآن کی بھی اتباع کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کرنا ہے. حق تعالی جل شانہ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نیک بنو، ایک بنو، آپس میں محبت رکھو، ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر کرو. یہ لڑنے جھگڑنے کا وقت نہیں ہے، یہ ایک ہونے کا وقت ہے. آپ دیکھ لیجئے اس وقت جو ہے ہماری فیور میں اتنے سارے نان مسلم بھائیوں کا ہو جانا، بلکہ مسلم سے زیادہ آواز اٹھانے والے وہ لوگ ہیں، اور پھر بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے جو آواز اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے دل میں کس نے محبت ڈالی؟ اسی اللہ نے ڈالی، اسی اللہ نے محبت ڈالی ہے. اگر اب بھی ہم کچھ دین پر آئیں گے انشاءاللہ تعالی 100% اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈالے گا، اور وہ ہماری طرف سے ڈیفینس بن کر کے کھڑے ہوں گے، اور اس ملک میں ہمارے پورے پوری حفاظت کرنے کے لیے اللہ انہی کو کھڑا کر دے گا. اس لیے کہ اگر کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے جو ہے ابابیل کی چڑیوں کو اللہ بھیج دیا کرتا ہے، تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے ہمارے ان بھائیوں کو جو ہمارے برادران وطن ہیں، اگر ہم اللہ کے بنیں گے تو انہی کو ہمارے ڈیفینس میں کھڑا کرے گا، اور یہ ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہماری آبرو عزت کی حفاظت کریں گے. شرط یہ ہے ہم اس ایک در کے بن جائیں، اللہ لاکھوں در کو ہمارے در پر جھکا دے گا. ہم ایک در کے بن جائیں، اللہ لاکھوں در کو جھکائے گا. اس در کے بننے کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالی برائیوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے حاجی عثمان مرحوم اور ان کے سارے بھائی، چونکہ حضرت شیخ سے بڑی محبت رکھتے تھے، اس لیے ان بدھوں کی وجہ سے، وہ جو ہمارے ولی اسلم وغیرہ ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے مجھے دور کر کے یہاں آنا پڑا. بہرحال ان کی محبت شیخ کے ساتھ تھی، نسبت بھی ایک بڑی چیز ہوا کرتی، اور پھر اپنے شیخ سے تعلق ایک جو ہے دل میں محبت پیدا کرتا ہے. چونکہ یہ لوگ شیخ سے بڑی محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان محبتوں کی برکتوں سے ان کو مالا مال فرمائے، اور ہم تمام کو اپنے اقابر سے، اپنے بزرگوں سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اپنا اجتماع کب ہے؟ اسی مہینے کی 21-22 کو، 20-21-22 کو اپنے پالنپور حلقے کا جو اجتماع ہونے جا رہا ہے، سارے احباب سے گزارش ہے کہ اجتماع میں شرکت کریں، وہاں پہنچے، دین کی باتوں کو سنیں. اگر وقت ہے تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنائیں، اور جو ہے کیا معلوم کہ اس مجمع کے اندر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو. اور جب آمینیں کہی جا رہی، ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ تو دعاؤں والا مجمع ہے. ارے میں نے کہا دعاؤں والے مجمع میں بھی غنیمت ہے کہ جب دعا کریں گے سارے لوگ، کوئی ایک بھی مخلص کوئی تو ہوگا اس میں، 10,000 میں ایک مخلص، اس کی آمین جب اللہ قبول کر رہا ہوگا تو اس کے ساتھ ہم غریبوں کی آمین بھی قبول ہو جائے گی. اسی لیے علماء نے نقطہ لکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہان کا رب ہے، تعریف اس کے لیے جو تمام جہان کا. تو رب العالم نہیں کہا، عالمین کیوں کہا؟ سارے جہان کا. فرمایا سارے جہان کا نام لے کر اس کی تعریف کرو، شاید تیری تعریف کو اللہ قبول نہ کرے، لیکن دوسرے جہان والے جیسے مچھلی ہے، چرندو پرند ہے، جنگل کے جانور ہے، اللہ ان کی تعریف کو جب قبول کرے گا تو ہم جیسے نالائکوں کی بھی قبول کر لے گا. یہ نقطہ لکھا ہے رب العالمین کے اوپر. تو ہمیں چاہیے کہ کوئی تو آمین نیک بندہ کہے گا، اللہ اس کے ساتھ ہماری آمینوں کو بھی قبول کر لے گا. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل. وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما, ذلی خفی ظاہر باطن کو معاف فرما, راتوں کو معاف فرما, دنوں کو معاف فرما. اے اللہ تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری ساری زندگی کھلی کتاب ہے تیرے سامنے. اللہ ہم اقراری مجرم ہیں, اللہ سفید کپڑوں میں اچھے لگتے ہیں ورنہ دل کھل جائیں تو گندے ہیں. اے اللہ شاید اگر کھل جائیں تو ہماری اولاد بھی تھوکنے لگے گی. اے اللہ ہم گندے ہیں, اللہ ہم گندے ہیں, اللہ ہم گندے ہیں, ہمیں اعتراف ہے, ہمیں اعتراف ہے. اے اللہ مبارک رات شروع ہوئی ہے, اے اللہ یہ رات اور یہ دن تجھے محبوب ہے. الہ العالمین اس مبارک رات میں تجھ سے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں, اپنے مجرموں کو معاف فرما, اپنے گنہگاروں کو معاف فرما. الہی عبدک العاصی قد اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک. الہ اے ہمارے ربا, اے ہمارے ربا, اے ہمارے ربا, ہم تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے آئے ہیں, آپ معاف فرما دیجئے, آپ ہمیں معاف فرما دیجئے, آپ ہمیں معاف فرما دیجئے, اپنی رحمت عطا فرما دیجئے. اے اللہ جب رحمت کی بھیک مانگتے ہیں تو تو یوں کہتا ہوگا, تم تو نالائق ہو, تم تو نماز بھی نہیں پڑھتے, تم تو میرے نبی کی سنتوں کو بھی پامال کرتے ہو. میری رحمت تو ابو بکر عمر کو ملتی تھی, عثمان علی کو, عائشہ خدیجہ کو, لیکن اے اللہ ہو تو سب قبر میں چلے گئے. جیسے بھی ہے ہم ہی ہیں, جیسے ہم ہی ہیں, جیسے بھی ہے. اللہ اس فتنے کے دور میں, اس بے حیائی کے دور میں تیرا نام تو لے رہے ہیں, تیرا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں, پھر ہم اعتراف کرتے ہیں آج بھی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے اللہ اس کلمے کی برکت سے معاف فرما دے. اے اللہ فتنوں کا زمانہ ہے, بے حیائی کا زمانہ ہے, اوریانیت کا زمانہ ہے. اگر تو نے ہاتھ نہ پکڑا تو نفس بھی ذلیل کرے گا, شیطان بھی گمراہ کرے گا, ماحول بھی ہمیں گمراہ کر دے گا. اے اللہ معاشرہ بھی ہمیں بگاڑ دے گا. مولا کریم آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے, ہماری پیشانی پکڑ لیجئے, ہمیں راہ راست پر ڈال دیجئے, ہمیں قرآن پر ڈال دیجئے, ہمیں سنت نبوی پر ڈال دیجئے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے قصور قید و بند میں ہے رہائی عطا فرما, اللہ رہائی عطا فرما, غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. اے اللہ اس بستی کو قبول فرما, یہاں کے مدرسوں کو قبول فرما, علماء کو قبول فرما, دین کے دائیوں کو قبول فرما, عوام و خواص کو قبول فرما, مرد و عورت کو قبول فرما, یہاں سے علماء پیدا فرما, صلحاء پیدا فرما, دین کے دائی پیدا فرما, راتوں میں رونے والے پیدا فرما, حفاظ پیدا فرما. اے اللہ یہ مجمع صرف تیرے نام پر آیا ہے, تیرے محبوب کے نام پر آیا ہے. یہ سب جانتے ہیں یہاں کوئی دولت تقسیم ہونے والی نہیں ہے, یہ تیرے اور تیرے محبوب کے نام پر آیا ہے. تجھے تیرے محبوب کا واسطہ, ایک نظر کرم فرما دے, اس سے بڑھ کر کوئی واسطہ ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ ایک نظر کرم فرما دے, تیرا کچھ نہیں بگڑے گا, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, بھوکوں کو کھانا عطا فرما, پیاسوں کو پانی عطا فرما. اے اللہ ملک کے بحران کو ختم فرما, ملک کے بحران کو ختم فرما. اے اللہ ملک میں اللہ امن و امان پیدا فرما, عمرہ کو انصاف کی توفیق عطا فرما, ظالمانہ فیصلوں سے اللہ, اے اللہ ان کو, اے اللہ بربریت سے, اے اللہ ان قانون کو مبدل فرما اور امن و امان کو قائم فرما, فتنوں کو ختم فرما, جان مال کی آبرو عزت کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے, اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مجلس میں جو تیرا مخلص بندہ ہو, جس کے آمین تجھے پیاری ہو, اس کے آمین کے ساتھ ہم سب کے آمینوں کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحم. مسافہ نہ کریں, مجھے بہت پوری رات سفر کر کے جانا ہے. میں سلام کر دیتا ہوں, آپ جواب دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.